dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. Muniek na okładce tej płyty zamieścił takie oto słowa. Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do powstania tego albumu i pracowali ze mną przy nim. Serdecznie dzięki, Muniek Staszczyk, jesień 2019. No, życie stawia przed nami różne wyzwania. Muniek, jak państwo wiedzą, musiał się zmierzyć z jednym poważnym ostatnio. Wyszedł z niego obronną ręką, z czego się bardzo cieszymy i życzymy nadal siły. No i tej trasy koncertowej, która zdarzy się, mam nadzieję, aby na koncertach ta muzyka także na żywo zabrzmiała tak, jak brzmi doskonale z płyty na żywo, będzie jeszcze lepiej na pewno. Muniek Staszczyk, Syn Miasta. Trochę szeleszczę tutaj okładką płyty, ale także i wkładkami, bo płyta jest pięknie wydana, także od strony graficznej. Są naklejki, można sobie też gdzieś tam blisko siebie mieć. No i także słowo o tym, że ukazała się właśnie razem z płytą autobiografia Muńka Staszczyka, King. Z Muńkiem rozmawia Rafał Księżyk, więc mają państwo coś i do poczytania, i do posłuchania. Tak, no i świetna płyta, która wraca w naszych trójkowych spotkaniach z wtorku na środę i także z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To teraz kolejna nowa płyta. Płyta, która czekała na swoje wydanie prawie 3 lata. Nagrana w listopadzie 2016 roku. Thank you. tej płycie słyszałem, no może nie od 3 lat, chociaż właściwie może i od 3 lat już mniej więcej, że jest nagrana i że tylko trzeba czekać na wydanie. No i nareszcie się ukazała. 18 października oficjalnie ukazała się płyta Więcek and Gawenda Quintet featuring Larv Alessi. No właśnie. Nie, wszystko jest tak opisane, ale już Państwu wyjaśniam. Kuba Więcek w czasie jednego ze swych licznych wojaży za Atlantykiem poznał Ralfa Alessiego, muzyka, który od lat wydaje płyty w wytwórni ECM, także jest dyrektorem School of Improvisational Music w Nowym Jorku. No i tam Kuba spotkał się z Ralfem. No i owocem jest także ta płyta. Najpierw była trasa, potem była sesja w studiu Latająca Komnata 32, tak się nazywa to miejsce. Nagrane to zostało 13 listopada 2016 roku. A zespół taki oto mamy samych znakomitości. Bowiem muzyka, te utwory są skomponowane, zaaranżowane wspólnie przez Kubę Więcka, grającego tutaj na saksofonie, i Mateusza Gawendę, grającego oczywiście na fortepianie. Obok nich także sekcja, co się zowie, czyli Max Mucha na kontrabasie i Moritz Baumgartner na perkusji. No i na trąbce Ralf Alessi. Stąd to Więcek and Gawenda Quintet Ralf Alessi. Płyta nosi tytuł Barry. Thank you. Brzmi płyta Barry, nagrana podczas jednej sesji 13 listopada 2016 roku w miejscu, które nazywa się Latająca Komnata 32. To było wtedy kilka koncertów zespołu. No i nareszcie ta płyta się ukazuje. Kuba Więcek, saksofon, Ralf Alessi, trąbka, Mateusz Gawenda, fortepian, Max Mucha, kontrabas i Moritz Baumgartner, perkusja. Tak to brzmi. Na pewno do tego albumu będę wracał w naszych spotkaniach trójkowych. Skoro nareszcie ta płyta się ukazała po 3 latach, to co powiedzieć o następnej? Nagrana we wrześniu 2015 roku. Tak się złożyło. Muzyka skomponowana przez saksofonistę Macieja Kocińskiego. No i album nosi tytuł Martin Luther, Suite for Jazz Quartet. I tak się zaczyna ta płyta. Kiedy się zerknie na okładkę, to już więcej się spraw wyjaśnia, dlaczego to tak długo musiało potrwać, że 2015, potem 2017, 500. rocznica reformacji, tezy przecież przybite na drzwiach. Bardzo ważna rzecz, ważna historia. Historia się wtedy zmieniała przecież za sprawą Martina Lutera. A to ważna postać, jak się okazuje, dla Macieja Kocińskiego i w związku z tym także zespół, który powstał, nazywa się Soundcheck 5, czyli Soundcheck 5. No i obok Maćka w składzie także, no właściwie mogę powiedzieć, także nasi dobrzy znajomi. Krzysztof Dys na fortepianie, Andrzej Święc na kontrabasie i Krzysztof Szmańda na perkusji. Jak mówiłem, kompozycje Macieja Kocińskiego na tej płycie nowej, choć nagranej już jakiś czas temu. To kolejna płyta W dzisiejszym naszym spotkaniu, którą sygnuje wydawnictwo Audio Cave. Już 12. płyta w 2019 roku wydawnictwa Audio Cave. Wracamy zatem na ten album. Martin Luther, Suite for Jazz Quartet. Maciej Kociński i koledzy. Thank you. Thank you.